Kto by pomyślał, że prawie nie zaśpiewała na tym utworze Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. Miał tam po prostu śpiewać Tricky, a jednak Elizabeth, która nadała niesamowitej głębi dość prostemu utworowi z pozoru i też tekstowo, bo przecież utwór opowiada po prostu o pewnej zadumie, smutku i tych uczuciach, które przecież były mielone przez tylu artystów, a zawsze znajdzie się ten jeden utwór, który potrafi uruchomić wszystko wszędzie naraz. Tak jest między innymi z Massive Attack i Teardrop. Jeżeli chodzi o trip-hop, to jest on blisko hip-hopowym brzmieniom, które dzisiaj również w audycji. Dzisiaj do Barzęciego Serca przyniosłam album szeroko omawiany w amerykańskich społecznościach związanych z rapem, McKinley Dixon i jego utwór, jego album Magic Alive oraz utwór Sugar Water. Collecting once, now I'll never move again alone. Made a couple dollars from fist filled with rockin' broken home. Y'all finna see, making it so all my loved ones known. Doing it so that the go-go drape up on my collarbone. Can't make my peace, can't make my peace. I'll give my soul, yeah. Okay. Something getting this revenge. Feel the heat, you hear it buzzing. How we raising from the ground. Type shit discussing with my cousin. Said I put that shit on everything. Everything it wasn't. The sunlight gon' take us back one day. Well, I mean, I guess if it don't kill you, make you harder. Bring him back just for my heart. Should've seen an easy butter. Groovy nigga walking in. You can hear it in his song to hear the melody. He don't walk, he do his little dance on water, boy. At the plot thickens, my niggas be clicking. Hard bottoms, 3 a.m. on the floor in the kitchen. Dance of the dead, my heart and floor, you stuck. I'd do anything, but let's not wake Miss Jackson up. Let's get out of here. Give and take. Too many homies that we know no more, they passed away. So time keeps moving forward, forward feels like yesterday. My big bro told me every song you make's a picture of forever, dog. And once you let it out, it spread around like aerosol. We speak your name, I'm like you famous, bro, you never lost. You speaking through us, we gon' boot up through whatever course, whatever course. On all the concrete cracked and birthed a new host. I seen him swing his hand, he get down a whole light post. Was happy when I seen him, his dance a beautiful sight. Now I take a step back, seen him in a different light. Goddamn, what I can't have brought back kid. Laughing now, mumbles, can't believe that I was finished. Look to me, there's no time to waste. Boy, let's get back in it, come on. Rap społecznie zaangażowany ma się wyśmienicie w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy spojrzeć na takie kariery jak Kendrick Lamar. I to też jest dobry punkt zaczepienia wokół muzycznych warstw połączonych z McKinleyem Dixonem, bo mówi się, że Magic Alive jest takim kolejnym albumem, który wzniesie muzykę jazzową połączoną z rapem na wyżyny, tak jak było to w przypadku Kendricka i jego pierwszych albumów. To jest bardzo słuszne zagadnienie w kontekście akurat tego artysty. On już ma na koncie kilka płyt, na których zdecydowanie podkreślał wartość tej orkiestrowej muzyki, a na Magic Alive, tej najnowszej, która wyszła w zeszłym miesiącu, to jeszcze bardziej słychać ten mętlik kontrolowany, taką zupę gatunkową, która naprawdę idealnie miesza się w tej twórczości. A sama historia opowiada o historii trójki dzieci opłakujących śmierć swojego przyjaciela. I to jest taki początek tej historii, takie wprowadzenie. A to, jaką narrację prowadzi ten artysta, no trzeba się przekonać samemu. 11 utworów na tym albumie, które prowadzą nas w tym takim komentarzu społecznym wokół Stanów Zjednoczonych, wokół emocji trudnych dla dziecka, dorosłego. Te pojęcia trochę się tu mieszają. No i to w tym wszystkim jest taka trochę dziecięca magia, a trochę próba zrozumienia swoich emocji. Naprawdę wyśmienity album, zarówno pod kątem tekstowym, jak i muzycznym. Ja dzisiaj jeszcze zagram utwór Magic Alive. I got a blanket with me in the riding. I'll make it so my niggas never dying. Maybe escape if we take the skies in. I got a blanket with me in the riding. I'm making so my niggas never dying. Baby, escape if we take the skies in. There he go, dropping his baby off. Father, Son, Holy Spirit, we watch the boy as he cross. Go from the hand to elbow, messages a hefty cough. Think by losing memories, keep a finger on what I lost. I'ma run it real quick, just hold your bladder and turn up the volume, nigga, trying to hear radio chatter. The birds, the trees, the sky, what they all say matters. But you want me be responsible for liquor stores, better fine. Tattered feathers became the Achilles heel. Chasing affinity to describe how sunshine feels on the red moon. Black sun, father figure, mama's gun. Bathroom, one of one, dance circles, race him up. Ha-ha, you seen it too, right? Babies with sun and eyes dancing under the moonlight. Who's hollering, clapping, and never missing a beat? So you seen a nigga rise and laugh at you in the street? It's a lie. Got a blanket with me in the riding. I'm making so my niggas never dying. Maybe escape if we take the skies in. Yeah, yeah. I got a blanket with me in the riding. I'm making so my niggas never dying. Maybe escape if we take the skies in. So mama call out from the window pane. How I know all of these boys who grew up with the window stained. With the phoenix on his shoulder, ironic the boy got flamed. It's the summertime, niggas gon' die if your ankle sprained. Niggas could gotta get too damn close to me. Trick bag, got spells and a little song for grandma's groceries. Took a walk around the block and all the youngest quoting me. We ain't really heard of you, my nigga, who were you supposed to be? Running back the magic track, I hear a bop. I'm my father's child, so of course I'ma dip, I hear pops. I ain't do my job, but this come off as a little shock. But me and my niggas never had affinities for life. And it's stacked, instead of us watching it all collapse. We huddle in between, it's a butterfly's wings flat. Face away and say recently, I've been feeling a little trapped. Put your hand on my shoulder, show the directions maps. Ha ha, not believing going through this damn shit. It really got me believing to live forever, to tell stories of who light up your eyes. We ran, we dance, survive, we fly. That's magical love. Ha ha ha, it's magical love. It's magical. It's magical love. W tym szaleństwie jest jakieś piękne rozwiązanie. Magic Life i McKinley Dixon, artysta rapowy, którego zdecydowanie warto poznać i warto zgłębiać również z różnymi analizami. Ja nie ukrywam, że też przygotowując się do audycji często korzystam z takich szerokich omówień osób skoncentrowanych na konkretnych gatunkach. W tym przypadku polecam profesora Sky Records Review. I on naprawdę ciekawie wgłębia się w te analizy też społeczno-kulturowe związane ze Stanami Zjednoczonymi i raperami. Zostaję przy wątku czarnych muzyków ze Stanów. Tym razem artystka folkowa, zwalniamy, Anastasia i jeden z utworów, który pojawił się na płycie omawianej też szeroko w środowisku osób, tym razem związanym z folkiem. Pile of CDs in the corner over there. Grace for the surrounding poison air. The longer that I stare at this ghetto diamond, I find it rare and different, this pile of memories. They're always lying there. And I dance for 3 days, I dance for 3 days, I dance for 3 days in the arms of my lover that I met in a growing phase, who holds on to my growing pains. And I deserve to rest in a California king bed, my arms outstretched and my dreams bleeding from my head into the sheets instead. And maybe I'm the chosen one, your lost and rambling son. I'll leave you standing in a land that I deserted for a better hand. I deserve a better hand. learned to be kind. But I hear you get used to the pain of heartbreak again and again. Zaśpiewany wiersz Be Kind Anastasii. Anastasii, która wydała swój debiut Tether. Tether, na którym znalazły się utwory jej poezji z bardzo swobodnymi utworami, bardzo minimalistycznymi, gdzie ten jej głos przede wszystkim wychodzi na pierwszy plan, i opowieści o miłości, o pewnych skojarzeniach z uczuciami i społeczeństwem. Ale przede wszystkim to jest taka jej wizytówka, na którą sobie zapracowała przez lata, czekając na ten moment, w którym będzie gotowa zadebiutować. Warto było czekać. Są tacy artyści, którzy potrzebują czasu, potrzebują poczuć grunt pod stopami, żeby być gotowym na to, żeby podzielić się z odbiorcami swoją twórczością. I myślę, że to jest taki złoty strzał dla Anastasii. Jeden z utworów, który słyszeliśmy, czyli Be Kind, a po nim Villain, tam już witamy trochę więcej bębnów. Take it. Take it back. All that you lived within me, all the doubt and the lack, and the knocking sense of insecurity Take it. Take it back. All the anger and the fury. And I don't know where it hides. Just before it, I love and cries for me. Just before it, I love and cries for me. Wilen opowiada trochę o tym, że w zależności od tego, jak spojrzy się na nasze życie, na nasze relacje, to w jednej z historii będziemy tą dobrą stroną, a w drugiej być może tą złą. Artystka zgłębia na swoim albumie Tether bardzo dużo tych koncepcji związanych ze związkami, z emocjami, relacjami. Bardzo polecam tę podróż emocjonalną, która zabierze nas w różne rejony, ale też taką ciekawość z odkrywania jej głosu. Głos Anastasii jest naprawdę fenomenalny i wyjątkowy. Ta chropowatość, no trudno o niej zapomnieć, słuchając tej artystki. Dodam tylko, że w listopadzie pojawi się ona w Polsce i mam nadzieję, że zachęciłam co nieco do koncertu. Ja na pewno się wybiorę. Tam usłyszymy też z pewnością utwór Slow ze znanym nigeryjskim muzykiem, który mieszka w Londynie i tam tworzy. Znamy go jako Obong Jawar. Jeszcze posłuchamy trochę go w dzisiejszej audycji, ale tutaj akurat z Anastasią w utworze Slow. silent. The skin that I'm in is just a vessel barely holding. Where are we now? 'Cause this ain't heaven, so where am I? Needs more silence. So where do we go from here? It's not our job to know. Heard it on the wind. Go slow. Take what I can, I might as well. I'm out the door before the morning. Thousand miles till I'm gone. What's the worst that can happen? If we just let it happen, sending out all my. Obong Jeyar to jest muzyk urodzony w Nigerii, mieszkający w Wielkiej Brytanii. U niego zawsze było słychać taką szczerość w obnażaniu się ze swoimi emocjami w tekstach, ale też łączenie tego z różnymi gatunkami, w tym przypadku bardzo tanecznymi, ale jego ostatni album Paradise Now to są różne brzmienia i też emocje, których szuka artysta w tym albumie. Mogą nas zaskoczyć, tak to zajawię. A ja zostaję przy tańcu, ale tym razem w kontekście Polski i zespołu, który wystąpi już dzisiaj, czyli w czwartek, również na darmowym, bo przypominam, że dzisiaj też mówię trochę o tych darmowych festiwalach i koncertach, wydarzeniu, czyli wydarzeniu, które odbywa się w Warszawie. O nim zaraz więcej, a teraz już Rozwód i Led House. eksperymentalna muzyka klubowa, gitary, perkusja, czyli Rozwód. Oni otworzą cykl imprez Lado w mieście nad Wisłą w Warszawie, ale to nie jedyne darmowe wydarzenie cykliczne, które będzie odbywać się oczywiście w Polsce. Mamy też scenę nad Rusałką w Poznaniu, czy na przykład festiwal Inne Brzmienia, o którym już wspominałam, w Lublinie. Wiele polskich miast wykorzystuje ten sezon letni, żeby przekonywać ludzi do słuchania muzyki na żywo i poznawania też mniej znanych zespołów, takich jak wrocławsko-toruński Rozwód. Rok wcześniej Lado w mieście otworzył m.in. Kręc, to akurat przedstawiciel sceny hip-hopowej, ale łączący też taką współczesną elektronikę z tymi właśnie brzmieniami. Niedawno podzielił się swoim nowym materiałem, a na nim utwór Dancehold. Trochę tam oczywiście dancehallu, ale proszę szukać wielu basowych rytmów. Jeżeli szukacie polskiej muzyki związanej z brytyjską muzyką klubową i amerykańskim hip-hopem, to Kręc jest dobrym kierunkiem. Niedawno wydał album Polski Sklep, na którym eksploruje i te wyróżniające się elementy muzyki elektronicznej i hip-hopowej w Polsce, ale też właśnie elementy tego brytyjskiego typowego klubowego grania. A trochę brytyjskiej sceny wykorzystuje też Wojtek Siwik, który niedawno wydał epkę Śmieszka. Rzeka Mienic, obrazek Święty Magdaleny. za gram srebra. Sygnet i koronka. Wojtek Siwik w zeszłym roku wydał W moim mieście nie było mew, czyli płytę, a teraz podzielił się epką. Śmieszką, tak nazwał, chociaż nie jest wcale tak do śmiechu. Raczej refleksyjny materiał, wykorzystujący elementy tego deszczowego ambientu akurat w utworze Wylinka, który przed chwilą słyszeliśmy. I jak sam napisał mi Wojtek, dżarmuszowe inspiracje artysty, który też w swojej filmowej twórczości wykorzystywał muzykę związaną z tymi gitarowymi, ale też eksperymentalnymi brzmieniami. Celna inspiracja i ja też słyszę tam dżarmusza i taką lepkość, która płynie z utworów Wojtka. Polecam sięgnięcie po pełen materiał z epki. A ja zaczepiłam się trochę perkusji przy ostatnich elementach utworu i pomyślałam od razu o Tymku Papiorze, który w zeszłym roku podzielił się swoją płytą, a na niej jest utwór Pasaż. Eksperymentalna perkusja, czyli Tymek Papior, artysta jeden z ciekawszych z polskiej sceny jazzowej, który lubi eksperymentować z perkusją i elektroniką, robi to też wspaniale na żywo, między innymi w projekcie Lumbago z wują HZG, którego możemy kojarzyć na przykład z zespołu Błoto. Sporo tych jazzowych wymian, a ja też zainspirowałam się tym, że swoją pierwszą pełną płytę nagrał w wytwórni Strój Miasta, czyli Coastline Northern Cards, i ja myślałam o tej wytwórni też w kontekście Trójmiasta i festiwalu See You Music Showcase, na który jeżdżę i poznaję tam muzykę z Trójmiasta. Pomyślałam od razu o zespole jazzowym Quantum Trio, czyli trochę Trójmiasta, a trochę Chile, bo to jest to połączenie Quantum Trio i Mothead z ich ostatniej płyty. charakterystyczny, brudny saksofon Michała Jana Ciesielskiego, który nie ukrywa inspiracji metalem w projekcie Quantum Trio, którego utwór Mothead z ich ostatniego albumu No Way Out słyszeliśmy przed chwilą na zakończenie Barzęciego Serca. Przez ostatnie 2 godziny była z wami Olga Szućko, która realizowała audycję. Ja nazywam się Ania Lalka i żegnam się utworem Shabaki Hutchingsa, ale tym razem z Laraji, multiinstrumentalistą, który wystąpi na innych brzmieniach. O tym festiwalu dużo mówiłam w dzisiejszym programie. Cóż, to będzie kolejna zachęta. Polecam i do usłyszenia.